NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Diederik Samsom stopt in Brussel als kabinetschef van klimaatcommissaris Hoekstra. Nadat Hoekstra vorig jaar de functie van Frans Timmermans in Brussel had overgenomen, bleef Samsom aan. Als binnenkort de Europese Commissie nieuwe tussentijdse klimaatdoelen heeft bekendgemaakt, zit volgens Samsom zijn taak erop. Protesterende boeren blokkeren opnieuw wegen in Frankrijk. De boeren zeggen dat ze moeite hebben om rond te komen. Ook zijn ze boos omdat er steeds meer wetten en regels zijn waaraan ze moeten voldoen. Bij Calais mogen vrachtwagens die naar Engeland willen er niet door, maar particulieren wel. Het Openbaar Ministerie eist 9 jaar cel tegen profvoetballer Quincy Promes voor zijn betrokkenheid bij de grootschalige smokkel van cocaïne via de haven van Antwerpen. De 32-jarige Promes was niet bij zijn proces aanwezig. En in de Russische regio Belgorod, bij de grens met Oekraïne, is een Russisch vrachtvliegtuig neergestort. Alle inzittenden zouden zijn omgekomen. Volgens Rusland zaten er tientallen Oekraïnse krijgsgevangenen in, maar volgens Oekraïne vervoerde het toestel raketten. ANWB Verkeersinformatie. Viel op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven bij Eurmond. Een ongeluk. 6 kilometer daar met een half uur vertraging, want er zijn 2 rijstroken dicht. Ook zijn er 2 rijstroken dicht van de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Bij Delft-Noord een ongeluk. 3 kilometer file daar met een half uur vertraging. En helemaal dicht na een ongeluk is de A15 vanuit Europoort naar Rotterdam bij de Botlektunnel. Je kan daar omrijden via de Botlekbrug. Daardoor maar 2 kilometer file en een 10 minuten oponthoud. NPO Radio 1. EO. Hans van der Steeg. Geld of je leven. Goedemiddag, fijn dat u er bent. Het is 3:30. Dat betekent tijd voor economie op NPO Radio 1. Ja, stoort u zich ook wel eens aan de hoeveelheid verpakkingen in de supermarkt? Nou, mijn gast van zometeen had dat ook. Dus begon hij een verpakkingsvrije supermarkt, zou je kunnen zeggen. Je krijgt alles geleverd in glazen potten. Maar bij een product als spaghetti kan dat wel eens problemen opleveren. We kunnen of een aantal maanden geen pasta aanbieden, want we hebben te weinig lange potten. Of we kunnen ze alvast breken. Dan passen ze in een medium pot. Bijna 2000 mensen reageren op, dat is dan via social media. En die zeiden allemaal, ja, doen. Ook al kan het eigenlijk niet, dan gaat er een Italiaan dood elke keer dat je doet. Ja, kijk, als het daarbij bleef, lag mijn gast van zometeen niet wakker. Maar er kwamen meer problemen. Pieter Pot ging zelfs vorig jaar failliet. Maar maakt nu een doorstart dankzij vrijgevige klanten. Geld of je leven. Dat straks. Eerst ga ik praten met Martin Visser, financieel journalist van de Telegraaf. Martin Visser, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, we gaan zo praten over Christine Lagarde en wat er allemaal aan de hand is bij de Europese Centrale Bank. Maar eerst eventjes, jouw krant pusht net een bericht over ASML. Ja. Topman Pieter Wenning dreigt met vertrek uit Nederland. Hoe serieus moeten we dat nemen? Zeer. Ja, zeker. Nou, wat hij precies zegt is dat niet per se het hele bedrijf zich verplaatst, maar dat we de politiek er rekening mee moeten houden dat mogelijk allerlei bedrijfsactiviteiten van ASML, toch een hele grote speler in de wereld, ja, naar het buitenland gaan. Dus dat de toekomstige groei misschien niet in Nederland is, maar elders. En dat heeft ook alles te maken met de nieuwe coalitie die nog maken is, die het niet zo heeft op migratie en ook niet op arbeidsmigratie. Terwijl een bedrijf als ASML, ze maken grote, ingewikkelde chipsmachines. Ja, ja, overgrote deel van het personeel uit allerlei buitenlanden haalt. Ja, en dat komt op de dag dat het bedrijf de jaarcijfers bekend maakt. Flinke groei geweest afgelopen jaar weer. Voor komend jaar, voor 2024, voor dit jaar verwacht ze een beetje consolidatie, begrijp ik. Maar volgend jaar willen ze weer flink groeien. Daarvoor is een goed vestigingsklimaat nodig. Jij zegt, de arbeidsmigratie, dat is het euvel waar dit bedrijf nu tegenaan loopt. Ja, wat ze nu dus specifiek noemen. Wat wel opvalt, we hadden Pieter Wenning maandag al voor een exclusief interview in de krant. En toen sloeg hij heel erg aan op het groeifonds. Misschien weet je dat nog, het Wopke Wiebesfonds, zoals we dat in het begin gekscherend noemden. Iedereen wilde vanaf, ook, maar hij niet, geloof ik. Precies, ook zo'n voorbeeld. En wat je natuurlijk ziet is dat het grote bedrijfsleven natuurlijk gevoeld en gemerkt heeft dat, ja, dat Den Haag ze steeds minder pruimt. Dat er heel veel kritiek is, en denk vaak ook wel terecht, op grote bedrijven. Maar hun waarschuwing is, als je daarin doorslaat en als je dus allerlei investeringsmogelijkheden vanuit de overheid weghaalt en als je arbeidsmigratie gaat beperken, kan dat gevolgen gaan krijgen. Dus dat is een interessant spanningsveld dat hier aan het ontstaan is. Ja, behoorlijk. En als ASML steen in de vijver gooit, dan weet je zeker dat er rimpelingen komen. Gaan we vast nog veel meer van horen. Martin, we hadden je uitgenodigd om te gaan praten over de Europese Centrale Bank. Christine Lagarde is daar de president. Zij wordt wel de rockster van de financiële wereld genoemd. Maar nu blijkt dat haar eigen medewerkers buitengewoon kritisch zijn op haar functioneren. In een enquête van een vakbond zegt meer dan de helft van die ECB-medewerkers dat Lagarde ongeschikt is als leider, omdat ze matig tot zeer matig presteert. Kan je president van de Europese Centrale Bank zijn als de helft van jouw medewerkers zegt, je bent niet geschikt? Dat blijkt. Dat ja. Ja. Nee, het is wel opmerkelijk hoor. Die enquêtes worden door vakbond vaker gehouden. En voorgangers van haar, waaronder bijvoorbeeld Mario Draghi, de Italiaan, ja, die voorging, die kreeg veel betere rapportcijfers van de eigen medewerkers. Dus ja, dit zal in Frankfurt, waar de ECB zit, ja, zijn ingeslagen als een bom en ongetwijfeld morgen besproken worden tijdens de persconferentie waar ze het rentebesluit gaat bekend. Oh ja, jij denkt echt dat dit flink inslaat in zo'n organisatie? Want ja, ik zou ook denken, het is een hoge boom, dus er vangt veel wind. Leg het naast je neer en lekker door. Zeker. Ik bedoel, het is gebruikelijk dat centrale bankiers heel veel kritiek krijgen. Ja. Allerlei economen, financieel journalisten als ondergetekende die het allemaal beter weten dan die centrale bankier. Dat is heel gebruikelijk. Maar dat de eigen personeel zich zo uitlaat en dat de vakbond dit middel ook zo inzet om zo'n ECB en de president onder druk te zetten, dat is wel opvallend. Ik denk niet dat het haar helemaal ongemoeid zal laten. Nee, Reuters, Bloomberg, Financial Times hebben een aantal van die enquêtes ingezien, begrijp ik uit de berichtgeving. Een anonieme medewerker schrijft in zo'n enquête dat Mario Draghi, je noemde hem al, de voorganger van Lagarde, er voor de ECB was, maar dat de ECB er voor Christine Lagarde lijkt te zijn. Kortom, men stoort zich eraan dat ze alles om zichzelf laat draaien. Ja, nou, en het interessante vind ik is dat wat eigen medewerkers constateren niet per se mijn observatie is als je van buitenaf ernaar kijkt. Want uit die enquête komt een beeld naar voren als iemand die vrij autoritair is en vanaf de top alles beslist. Mm-hmm. Terwijl het beeld wat ik steeds had vanuit het ECB-bestuur is dat haar voorganger juist dat was richting de andere centrale bankiers. Kijk, de ECB heeft een heel groot bestuur. Alle landen zijn vertegenwoordigd, mm-hmm, namens mm-hmm. Nederland, Klaas Knot. Ja. Mario Draghi, die had er nogal een handje van om van tevoren al helemaal te bedenken wat hij wilde. Dat liet hij dan vooraf ook uitlekken. En dan konden de andere centrale bankiers niet anders, veel anders meer dan ermee akkoord te gaan. En dat heeft ertoe geleid dat in zijn nadagen, ja, steeds meer centrale bankiers, waaronder Klaas Knot of de Duitse collega, ja, naar buiten toe steeds kritischer werden. Ja, en Lagarde is veel meer van het consensusponeel gebleken. Maar blijkbaar dat het eigen personeel daar een heel ander gevoel bij heeft. Ja, dat is dan toch merkwaardig. Even over die functie van die president van de Europese Centrale Bank. Wat moet hij nou eigenlijk doen? Nou, eigenlijk is de centrale bank maar op aarde voor één ding. En dat is zorgen voor een lage en stabiele inflatie. Dat is eigenlijk het enige. Wat te doen. Zeker. Dus daar heeft ze ook de handen aan vol gehad. En een van de kritiekpunten vanuit haar medewerkers, en dat kan ik wel volgen, is dat zij haar rol wel steeds politieker is gaan invullen. Nou, een saillant voorbeeld wat in Politico werd aangehaald, het medium wat als eerste met die enquête kwam, was dat in het najaar vanuit de ECB een tweet kwam met een opvatting over het conflict Israël-Gaza. Nou, ik mag hopen dat de ECB daar verder geen mening over heeft. Daar moeten ze zich verder van houden. Lagarde heeft zich ook wel eens uitgelaten over wat er zou gebeuren als Trump weer de nieuwe Amerikaanse president zou worden. Nou, dat lijkt me ook niet haar pakje aan. Dus die spanning is er wel degelijk, dat een centrale bankier de neiging heeft om zich politiek uit te laten. En Lagarde is natuurlijk vooral een politica. Mm-hmm. En dat is in deze post relatief nieuw. En ik begrijp wel dat ze daar wel kwetsbaar is voor kritiek. En dat is ook wel terechte kritiek. Ja, er staat nog wat te lezen over haar. Ik begrijp dat ze geen studie economie heeft gedaan, maar studie rechten bijvoorbeeld. Komt bij het IMF vandaan. Staat niet bekend in die ECB als echt het dossier-tijger, zal ik maar zeggen. Mario Draghi had veel meer een opvatting volgens mij over financiën en monetair beleid. Nou, dat was vooraf. Er waren natuurlijk vooral de economen, met mijn beroepsgroep, die zich daar heel erg zorgen over maakten. Het is soms ook een beetje koud watervrezen. Dat je denkt, nou, het is alleen maar een econoom die zoiets kan doen. Dan moet ik altijd een beetje gniffelen. Dan moet ik onszelf ook niet te belangrijk maken. Maar het is wel opvallend. Haar voorgangers waren Duisenberg, de Nederlander, inmiddels overleden, Jean-Claude Trichet en daarna Mario Draghi. Dat waren mensen die gepokt en gemazeld waren in het centrale bankenland. En zij was echt een politicus, minister van Financiën geweest in Frankrijk, daarnaast de baas van het IMF. Dus het was wel bijzonder en ook wel spannend wat er zou gebeuren als je iemand die vooral politieke ervaring heeft op zo'n positie zou zetten. Maar dat betekent niet dat zij het automatisch veel slechter heeft gedaan. Want laten we niet vergeten dat haar voorganger Mario Draghi voor duizenden miljarden in de Europese economie heeft gepompt. Die heeft die geldkraan jarenlang wijd opengezet. Whatever it waarmee takes. Hij ook de verdenking op zich heeft geladen dat hij dat vooral deed voor Italië, zijn eigen land, en voor andere Zuid-Europese landen. En dat is een soort verdenking die Lagarde niet krijgt. We kunnen haar niet echt betrappen op per se dat zij nou ten faveur van Frankrijk haar beleid zit te voeren. Nee, want degene die aan die monetaire knoppen draaien, zeg maar, die worden ook altijd ingedeeld in de havik en de duiven. Hè? Dus Draghi was duidelijk een duif, dus stimuleren die economie. Wat vrijere blik, zal ik maar zeggen. De haviken zijn van een stringente koers. Niet te veel stimuleren die economie, niet te veel geld daarin pompen. Lagarde manifesteerde zichzelf als een je kun je natuurlijk als elk dier manifesteren, maar ze zei, ik ben eigenlijk een uil die erboven hangt. Ja, slim, hè? Wat moeten we daar nou van denken? Ja, dan ben je een wijze uil. Hè? Ik bedoel, dat is wel slim natuurlijk gedaan. Maar daarmee probeert ze ook daaruit weg te blijven. Ik denk dat Mario Draghi zichzelf ook geen duif zou hebben genoemd. Ik bedoel, je wil jezelf ook niet indelen in een kamp. Nee. Maar ik denk dat het evident was dat hij wel in een kamp zat. Lagarde is in die zin minder van één van de twee kampen. En ze weet die twee kampen ook behoorlijk bij elkaar te houden. Kritiekpunt dat je wel kan hebben is dat ze misschien veel te laat heeft opgetreden tegen die hoge inflatie. Ja. Want ja, de prijzen begonnen al enorm te stijgen. En toen had de ECB echt maanden nodig om in actie te komen. Dat doen ze door de rente te verhogen. Dan rem je eigenlijk de economie af. Maar daarmee is ze niet per se een duif en al zeker niet een havik. Maar ze manoeuvreert hem misschien wel echt als een politica. En dat heeft ook zijn goede kanten. Want dan komen alle smaken binnen zo'n ECB-bestuur, dus ook de Nederlandse en Duitse kant, komen dan ook wel tot zijn recht. Ja, en misschien moeten wij daar wel een beetje aan wennen, zou je dan kunnen zeggen. Want ik begrijp ook dat onder haar bewind zij erop aandringt dat overheden en bedrijven veel meer haast maken met energietransitie en klimaatbeleid. Ja, dat is niet het eerste waar je aan denkt bij een Europese centrale bank. Dus is het ook een soort bredere invulling van die hele monetaire taak? Nou, dat is wel een trend die je inderdaad ziet. Ook Klaas Knot maakt zich druk over klimaat. En ook hier in Nederland is daar kritiek op. Ja, ben je daar wel toe op aarde? Ja. Dat is allemaal leuk dat je opvattingen hebt. Daar zit ik ook wel aan de zuinige kant, hoor. Overigens, in die enquête kreeg Lagarde daarom weer geen kritiek op. Kritiek was vooral gericht op haar Israël-standpunt. Of wat ze deed over genderdiversiteit. Ja. Maar met klimaat waren de medewerkers weer heel erg blij. Dus er klonken ook heel veel privéopvattingen, denk ik, van de ECB-medewerkers indoor. Maar ik zou zeggen, centrale bankier, je bent er om de prijs onder controle te houden. Nou, dat lukt maar ten nauwe nood. Focus je daarop en al het andere is ruis. Maar ja, daar is Lagarde inderdaad absoluut niet de enige in. Het enige punt dat je zou kunnen zeggen is, wat wel politiek is, maar wat wel logisch is dat de centrale bankier doet, is in de periode dat de ECB op de rem begon te trappen, de rente ging verhogen, waren overheden, ook de Nederlandse overheid, druk bezig om de economie aan de andere kant enorm te stimuleren via koopkrachtpakketten en stimuleringsmaatregelen. Ja. Dus terwijl de centrale bank op de rem trapt en allerlei overheden op het gaspedaal, ja, dan mag je als centrale bankier daar best wel iets van zeggen, van beste mensen, maar zo krijgen we de boel niet onder controle. Maar veel verder dan dat zou een politieke agenda van een centrale bankier eigenlijk niet moeten gaan. Nee, dus al met al ben jij als criticaster best wel mild, als ik dat zo beluister. Maar op die bredere taak, als het gaat om klimaat en energietransitie, zeg je, schoenmaker hou je bij je leest. Kortom, bij de financiën. Ja, zeker. Hou het inflatie voor ogen. Richt je vooral daarop. Voel je daar verantwoordelijk voor. Lever daar ook niet te veel bijzaken. Lagarde heeft zeker fouten gemaakt. Zeker in het begin. Ze moest het nog leren. Nou, dat kan allemaal. Kunnen allemaal iets van vinden. Maar de manier waarop haar voorganger het heeft gedaan, door de sluizen open te gooien en ons met een enorme erfenis op te zadelen, met wat het extreme staatsschulden heeft geleid in allerlei Europese landen. Ja, daar kan je haar niet op betrappen. Dat kan je haar dus ook niet kwalijk nemen. Nee, morgen tot slot nieuw rentebesluit van de ECB. Daarna volgt altijd de grote persconferentie. Zit de journalist die dit naar buiten heeft gebracht helemaal achterin? Ja, dat werd ook op gehint, zag ik in een van de financiële media. Want ja, ik denk dat ze bij de ECB, die werken wel heel erg met de hiërarchie. Ja, als je daar naartoe gaat in de persconferentie, je kan het ook gewoon volgen via de stream. Als je er naartoe gaat, ja, dan is er wel een soort hiërarchie wie de eerste vraag mag stellen. Ik denk dat de politico-journalist niet aan de beurt zal zijn deze keer. Goed, dank voor nu. Martin Visser, financieel journalist van de Telegraaf. Geld of je leven. Ja, het leek zo'n goed idee. Een verpakkingsvrije supermarkt. 5 jaar geleden begon mijn gast daarmee onder de naam Pieter Pot. Maar het bleek in de praktijk moeilijk om het bedrijf rendabel te maken. Na een periode van financiële problemen ging het bedrijf eind vorig jaar failliet. Maar met dank aan crowdfundingsactie onder enthousiaste klanten kan Pieter Pot nu een doorstart maken. Bij mij te gast is de oprichter Joeri Schoenmaker. Van harte welkom. Fijn dat u er bent. Hoe vaak wordt u eigenlijk Pieter Pot genoemd? Ik word al vaak als Pieter aangesproken, ja. Ja, dat vermoeden had ik al een beetje. Ik bedoel, iemand wees me erop van wees nou even scherp, want hij heet geen Pieter Pot. Maar waarom heet het Pieter Pot dan? Pieter Post, de kinderanimatieserie van vroeger. De postbode. Pieter, ja, die wie kent hem niet. Pieter Post, nou ja, daar is het knipoogje naar. Wij bezorgen in potten daar, Pieter Pot. Ja, u zit volgens mij goed in uw vel, volgens mij. Want er is allemaal goed nieuws geweest. U kunt weer door. Ja, we zijn erg opgelucht en blij dat we nog een tweede kans krijgen. Een nieuwe ronde, nieuwe kansen. Met een hoop geleerde lessen natuurlijk. Ja. Maar deze keer vertrouwen dat we dit keer ook financieel gezond gaan krijgen. Als je in Amerika failliet gaat en weer verder gaat, dan ben je gewoon een goede ondernemer. Hè? In Nederland wordt daar wat anders tegen aangekeken. Maar voelt u zich een goede ondernemer? Dat u zegt van nou, ik ben failliet gegaan, maar ik ga nu gewoon weer door. Nou, inmiddels wel. Dat zag ik zelf ook niet zo. En vorig jaar ook zeer zwaar ook persoonlijk gehad. Ook omdat we begin vorig jaar al een moeilijke fase hadden en daar ook een geforceerde deel overname was om de missie voor te zetten. En ik zag ook dat mijzelf als gefaald daarin. Ja. En ook al zeiden mensen dat wel, ja, in Amerika zien ze dat anders. Nou, dat voelde ik niet zo. Nee, dat is leuk als mensen dat zeggen, maar je hebt er niks aan. Nee. Want u zegt, ik had het zwaar. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou, als je zo'n misgedreven start-up opstart en zeker aangezien ik zelfs op straat word aangesproken, is mijn identiteit verweven met Pieter Pot bijna. En is gewoon, geef je natuurlijk volledig voor dit bedrijf en die missie. Ja. En als dat dan wegvalt en in eerste instantie ook uit handen wordt genomen, als het ware, verlies je toch je kindje, als het ware. Inmiddels mezelf hervonden en dat mijn waarde en jury losstaat van het bedrijf Pieter Pot. En alsnog wel blij dat ik daar mijn waarde kan toevoegen, daar waar ook veel waarde zit. En ook weer eigenlijk de nieuwe start-up fase, waar ook mijn kracht zit. Kijk, op een gegeven moment hadden we een bedrijf van meer dan 100 man. Of ik daar de juiste CEO voor was, dat is maar zeer de vraag. Okay. Maar we beginnen nu weer from scratch en daar zit wel, denk ik, mijn waarde. Ja, u zegt even in een paar zinnen, vertelt u eigenlijk wat zo'n faillissement allemaal met een persoon doet. Dat is eigenlijk ongelooflijk. Pieter Pot zal niet iedereen kennen. Gedacht is vrij simpel, zal ik maar zeggen. U levert producten bij mensen aan huis in glazen potten. Dus niet in allerlei andere verpakkingsmaterialen, maar in glazen potten. Daar zit statiegeld op. Dus die gaan weer terug en die maakt u dan weer schoon en er wordt weer eten in gedaan. 2019 begonnen. Coronatijd, die was helemaal niet zo slecht voor u volgens mij. Vorig jaar kwamen er financiële problemen. Wat is er nou misgegaan? Je mag trouwens sowieso je zeggen. Ik heb niet vaak dat ik met u aangesproken word. Ik heb respect voor een ondernemer die gewoon weer opnieuw begint. Dus, We hebben gewoon de wind in de rug gekregen. Tijdens corona heeft natuurlijk alle online businesses, ook de Coolblues en de Bol.com's, maar ook online boodschappen, enorme vlucht gekregen. Ja. Maar waar wij geen correlatie zagen met lockdowns, omdat je bij ons nog op de wachtlijst stond, heeft wel corona een bewustzijn gecreëerd. En mensen hadden heel veel tijd om duurzame keuzes te maken en gedrag te veranderen. Mm-hmm. En dat viel na corona weg. En wat wij hebben gedaan, en waren ook niet de enige achteraf, maar ingezet op die enorme hockeystickgroei die we hadden. En die hockeystickgroei? Ja, dus dat je... We hadden groeide binnen 2,5 jaar van 0 naar 10 miljoen omzet. Nou, als je dat zeg maar op een grafiek zet, dan zie je zo'n mooie hockeystick. Hè? Dan groeit dat heel hard. Maar wat wij deden is, we stippelden dat vooruit. Zo gaan we blijven groeien. En zo gaan we de komende 5 jaar nog blijven groeien. En daar hebben we op ingezet. Ook met investeerders die we aantrokken, hebben miljoenen investeringen opgehaald. Dus we huurden een warehouse van 10.000 vierkante meter. Maar dat warehouse moet je ook vastleggen voor 5 jaar. We bouwden een enorm team van meer dan 100 man. En toen uiteindelijk na corona, die groei anders werd. We bleven wel groeien, maar op een heel ander tempo. Heb je een te grote jas met te veel grote vaste kosten. En dat kun je niet snel genoeg reduceren om dat daadwerkelijk weer op een kleinere schaal rendabel te krijgen. U wist eigenlijk gewoon niet wat u overkwam. Ja, zo kun je het al zeggen. En ook eerlijkheid gebied te zeggen. Kijk, ik had niet enorme track record aan ondernemingen opbouwen. Nee. Kijk, als je een Michiel Muller bent, die heeft wat meer ervaring. Ik denk dat die de baas van Picnic. Ja, ja, die zou dit misschien wat minder snel zijn overkomen. Oké. Okay. Maar komt dat dan door de leeftijd? Want je zegt van, jij mag het tutoyeren. Hoe oud was je toen je begon met die onderneming? Was ik 28. Als ik goed zeg, want ik ben nu 33. En wanneer had je 10 miljoen omzet? Hoe oud was je toen? 30 of 31. Ja. Maar goed, ook achteraf gekeken, ook Coolblues, ook Bol.com's van deze wereld hadden ingezet op die veel te grote groei en hebben ook enorm moeten terugschalen. Dus we waren ook weer niet de enige. Eigenlijk te hard, te snel gegroeid, ja. Dingen vastgelegd. Dan wordt die groei anders en dan kom je in de problemen en dus failliet gegaan. Je kon het niet meer opbrengen. Dan zou veel mensen misschien de handdoek in de ring gooien. Waarom gaat u door met Pieter Pot? Nou, ik denk twee dingen. Eén is toch wel die enorm sterke community die we hebben. Ik heb zeg maar zoveel persoonlijke mails en berichten gekregen. Maar ook het pensioenfonds dat ons faillissement heeft aangevraagd heeft fysieke brieven ontvangen van klanten. En zelfs de curator heeft nog nooit meegemaakt, heeft fysieke brieven ontvangen van klanten die even duidelijk wilden maken: u moet wel echt inzetten op een doorstart, want dat willen wij. En dat zijn allemaal zeg maar ideeel ingestelde klanten die zeggen: dit is goed. Dit moet er af van die verpakkingen. Ja, en die missen ons. We zijn ook het enige concept wat op landelijke schaal bezorgd. Dus dat bevestigt die vraag. En ik zie en weet hoe het anders kan. Ons businessmodel hebben we volledig omgedraaid, waardoor we op kleine schaal rendabel zouden kunnen worden. Dus er zit daar zo'n potentie om dat te bewijzen. En we kunnen ook de eerste in de wereld zijn die een verpakkingsvrij concept op landelijke schaal kan bewijzen. En een crowdfundingsactie gestart om door te kunnen gaan. Heeft 1,3 miljoen euro opgeleverd. En een van de klanten die geld in Pieter Pot heeft gestoken is Tanja de Jonge. Mevrouw de Jonge, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, ik ben heel benieuwd. U heeft daar inderdaad aan meegedaan in die crowdfundingsactie. Ik begrijp dat u bij de eerste keer, toen het zo goed ging met het bedrijf, ook al geld had gegeven. En dat u nu voor de tweede keer nog meer geld heeft gegeven. Dan moet je wel ongelooflijk vertrouwen hebben. Ja, nee, dat klopt. We vertrouwen, maar ook geloven in een concept wat bijna inderdaad nog uniek is in Nederland. En u zei net, het zijn het idealisten of deels is natuurlijk vanuit idealisme begonnen. Ja. Dat je gewoon geen verpakkingen wil. Maar er zit ook een praktische kant aan met de bezorging thuis. En als je dat kan combineren, dan gun ik het zeker dat Pieter Pot doorgaat. Hoeveel geld heeft u erin gestoken, wilt u dat zeggen? Ja, dat wil ik zeker zeggen. Toen bij de eerste keer hebben we €500 gestort. Dat was toen nog meer als geld wat dan op je te goed kwam. En nu bij de crowdfundingsactie hebben we nog een keer €1000 gestort. Oké, dus twee keer zoveel, zeg maar. En heeft u dan ook geaarzeld wel? Want Juri beschreef net dat het de eerste keer niet is gelukt. Het is dus, wie zou kunnen zeggen, een risicovolle investering? Ja, er zitten inderdaad risico's aan, dat besef ik me ook zeker. Kijk, de eerste keer was het nog van je krijgt het te goed en dat maak je langzaam weer op. Dus dan is het risico wat minder. Maar de tweede keer, ja, dan denk je wel even na van oké, gaan ze het redden als ze gaan doorstarten. Ja. Wel even goed over nagedacht, maar wel gezegd van ik ben zeer tevreden over het concept. Ik vind ook echt dat dit een verschil kan gaan maken ten opzichte van andere winkels waar je producten kan halen, waar je ook de afval mee krijgt. Uh-huh. En het zou gewoon groter moeten gaan worden in Nederland. Dus dat risico nemen wij om de doorstart mogelijk te maken. Oké. Jori, hoeveel van die mensen zijn er die geld hebben gegeven? Bij deze huidige crowdfundingcampagne zijn dat er meer dan 3000. En wat denk je dan als zoiets, als het zo'n score staat? Ik denk dat bevestiging is. Dus naast het bedrag, ook het aantal consumenten dat ons steunt. Ja. En dit, voor duidelijkheid, is een aandelenuitgiftecampagne. Dus de crowdfunders die investeren krijgen daarin al voor aandelen. Nou, dat is natuurlijk een toekomstig perspectief wat je biedt van eventuele financiële rendement. Ja. Maar dat bevestigt hoe groot en sterk die community is. En is het nou, want ik ben een leek, hè? Die verpakkingsmateriaal, ik snap dat een probleem is. Er gooit ook heel veel verpakkingsmateriaal weg. Maar glas, dat is ook niet heel, heel milieuvriendelijk om allemaal te maken, toch? Al die potjes te krijgen, dus... Als je kijkt naar de life cycle analysis, zoals het dan heet, dus de duurzaamheidsberekeningen van het moment dat je een grondstof uit de aarde trekt en het afschrijft, dan is glas veruit het allerbeste materiaal voor circulair gebruik als het gaat om voedingsmiddelen. Daar waar glas heel goed te wassen is en her te gebruiken is. Nou is glas natuurlijk wel in zichzelf wat zwaarder. Mm-hmm. Dus we starten nu ook met wat nieuwe potten die wat lichter qua gewicht zijn. Wij doen continu onderzoek naar een ideaal circulair materiaal. Dat is nog niet te vinden wat beter dan glas werkt. Dus we zijn de duurzaamste oplossing. Ik geloof echter dat het in de komende 15 jaar nog veel duurzamer kan als er een materiaal wordt ontdekt wat die hergebruik uitschuift van glas heeft, maar nog lichter is. Okay. En u zegt van, ik hoor tussen de regels door zeggen van ik was dus heel groot met 10 miljoen omzet. Dat was veel te groot. Dat we gaan nu, we houden het klein nu.